والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تو باب المساجد فی البیوت، گھروں کے اندر اگر مسجد بنائی جائے کہ آدمی جہاں پر نفلی صلوات ادا کرے، تہجد کی صلوات ادا کرے، یا اگر مجبوری کے حالات ایسے کچھ پیدا ہو جائیں جن کی وجہ سے آدمی مسجد میں نہیں جا سکتا ہے تو اس موقع سے وہاں پر صلوات ادا کر سکے، تو اگر گھروں کے اندر مسجد بنائی جائے کوئی حصہ صلوات کے لیے خاص کر دیا جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں جو صلوات کے لیے حصہ خاص کر رکھا تھا اس میں انہوں نے جماعت کے ساتھ صلوات ادا کی، تو معلوم ہوا اس طرح سے گھر میں لوگ ایک حصہ خاص کر کے رکھا کرتے تھے تاکہ وہاں پر صلوات ادا کر سکیں، نفلی صلوات، تہجد کی صلوات یا مجبوری کے حالات میں فرض صلوات پڑھیں گے. رسول اللہ جی ہاں روجے بات تو یہاں پر دیکھیں. جی ہاں باپ کیا ہے؟ المساجد البیوت تک ہے. اس کے بعد ایک اثر ذکر کیا اسی مناسبت سے، کیا جی؟ باب اسی پر عطف کے لیے ہے، اسی پر عطف کے لیے ہے، لیکن آپ نہیں کہیں گے باب صلاۃ البرائے ابن عازب، یہ نہیں ہے. وصلی برائے ابن عازب تو اسی پر عطف مان لیں گے آپ، لیکن یہ باب کا حصہ نہیں. ترجمۃ الباب یہ کیا کہہ لیجیے آپ، باب کے تحت ایک اثر ذکر کیا انہوں نے، باب نہیں ہے. تو یہاں پر روایت ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی حدیث جس سے پہلے آپ نے پڑھی تھی، وہی حدیث یہاں پر ہے لیکن تفصیل کے ساتھ دیکھے ہیں. اصحاب رسول میں سے ایک ہیں، یہ بدری صحابی ہیں، انصار میں سے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول قد انکرت بصری، اب میری نگاہ پہلے جیسی نہیں رہی، اپنی نگاہ کو میں کچھ بدلا ہوا محسوس کر رہا ہوں. وانا اصلی لقومی، اور میں اپنی قوم کا امام ہوں. فاذا کانت الامطار، جب بارش کا موسم آتا ہے، سال الواد الذی بینی وبینہ، تو میرے اور میری قوم کے بیچ میں جو وادی ہے اس میں پانی بھر جاتا ہے. لم استطع ان آتی مسجدہم، تو ہماری قوم کی جو مسجد ہے وہ مسجد تک میں آ نہیں سکتا. ایک تو نگاہ بھی میری ویسی نہیں، دوسرے یہ کہ بارش کا پانی بھرا ہوا راستے کے اندر، آنے کا امکان نہیں. تو میں جا کر امامت کراؤں ممکن نہیں ہوتا میرے لیے. میری خواہش یہ ہے کہ ایک بار آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں اور میرے گھر میں ایک دیگر صلاح ادا کر دیجئے تاکہ میں اسے مسلح بناؤں صلاح کا، وہاں میں اپنی صلوات جو نہیں آ سکوں گا مسجد میں وہاں صلاح ادا کر لیا کروں گا میں. پر میں آنا ٹھیک ہے انشاءاللہ، صاف ہو ٹھیک، کسی دن آئیں گے انشاءاللہ آپ کے یہاں. جی ہاں دیکھیں بات، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے ٹائم آئے، آپ تنہا نہیں آئے تھے، ساتھ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے کر کے آئے تھے. دین چڑھ گیا تھا، آپ پہنچے جہاز چاہے کہ اندر آ سکتا ہوں، جہاز ملی آپ کو تشریف لے گئے. تو جب گھر کے اندر گئے تو بیٹھے نہیں، سب سے پہلے کہا بتائیے آپ کہاں نماز پڑھ دیں آپ کے گھر میں، جہاں آپ کہیں وہاں پڑھ دیتا ہوں. میں نے بتایا اس کونے میں آپ یہیں پر امامت فرما دیجیے آپ. تو خیر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے تکبیر تحریمہ گئی، ہم سب بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور آپ نے اس طرح سے دو رکعت صلاۃ ادا کروائی اور اس کے بعد سلام پھیر دیا آپ نے. یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اب بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص افتتاح کرنا ہے پھر اس کا کس کا مسجد کا، تو ایسے ہی بلائیں اور واپس کر دیں اچھا نہیں ہے. تو کھانے کا اہتمام نہیں کیا تھا، بتائیں تو پہلے تو کھانے کی دعوت آپ کی، بلایا تو کسی اور کام سے تھا، ان کا ذرا سا نماز تو پڑھ دی آپ نے، بس رک جائے تھوڑی دیر میں، ابھی بس خزیرہ تیار ہو کر کے آ رہا، تو خزیرہ پر ہم نے آپ کو روک لیا. خزیرہ عربوں کے یہاں بھی شوا کرتی تھی، ایڈیش تھی جو کہ تیار ہوتی تھی، گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیا کرتے تھے اور اسے پانی میں ڈال دیتے تھے، جب پک جاتا تھا وہ اس میں آٹا ڈال دیتے تھے. کیا تیار ہو گیا؟ خزیرہ تیار ہو گیا. تو کہا کہ آٹا اور گوشت اور کیا ہے؟ پانی، یہ تین چیزیں ہیں، اسی کو خزیرہ کہا جاتا تھا. ورنہ آپ نام سنیں گے سر، حیث اور خزیرہ، اور سوچیں گے پتہ نہیں کون کون سی ڈش ہے جو لوگ استعمال کیا کرتے تھے. کہ یہ گوشت ہے اور ساتھ میں کیا ہے؟ آٹا ہے، اور باقی پانی ملا ہوا اور کچھ نہیں، باقی ٹیسٹ کے لیے نمک ومک ڈال دیتے رہے ہوں گے جی. تو خزیرہ پر ہم نے روک لیا. آپ کو ذرا تشریف رکھیں، چلیں آگے. جی اب خبر ہوگی پورے محلے میں کہ ہمارے محلے میں آج کون تشریف لائے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں آج تشریف لائے ہیں. سب آ کر کے اذبان مالک کے گھر میں جمع ہو گئے. کہہ رہے فصابا فی البیت رجال من اہل الدار، دار زمرہ محلہ، جو محلہ ہمارا تھا خاندان، اس کے بہت سے افراد آ کر کے ہمارے گھر میں جمع. صحابہ رجا کے معنی میں آتا ہے، بہت سے افراد ہمارے یہاں آ گئے، ضرورت ہے کئی تعداد میں، پس سب جمع ہو گئے. سب بیٹھیں گے سب لوگ تو ادھر ادھر کی گفتگو ہوگی. کسی نے کہا بھائی مالک انہیں دخیش نظر نہیں آ رہے ہیں، سب لوگ تو آ گئے محلے کے لوگ یہاں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن مالک انہیں دخیشن یا مالک ان دخشم نظر نہیں آ رہے، کہیں وہ بھی آتے یہاں پر. تو کسی نے کہا ارے بھائی وہ یہاں کہاں آئیں گے، منافق کوئی بڑا سردار رہے گا تو وہاں جا کے پہنچیں گے، وہ اللہ رسول کی مجلس میں کس لیے آئیں گے وہ. تو کسی نے کہا ذالکا منافقن، وہ کیا ہے؟ وہ تو منافق آدمی ہے، اسے اللہ اور کے رسول سے کیا محبت ہوگی؟ وہ اللہ رسول کی محبت ہوتی تو یہاں پر آتا. منافق آدمی منافقوں سے محبت ہے، وہ بھائی نے کہا بات ہے لے کے آ کر کے وہ جو ہے پہنچ جائیں گے یہاں کر کے. دیکھیں اللہ رسول نے کیا فرمایا اس میں، نہیں کیا کہہ دیا وہاں سر ابھی عبداللہ بن ابی بن سلول آ جائے پھر دیکھیے آ کر کے پہنچ جائیں گے سر. جی ہاں، تو انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقل ذاکا، نہ ایسا نہ کہیے آپ، یہ کہنا کہ ذالکا منافق لا یحب اللہ و رسولہ، یہ بات نہ کہیے آپ، یہ غلط کہنا ہے اس طرح سے کسی بارے میں فیصلہ کرنا کہ اسے اللہ سے محبت نہیں، رسول سے محبت نہیں، وہ بجائے مومن کے کیا ہے وہ منافق ہے. یہ نہ کہیں آپ کہ کیا دیکھتے نہیں اس نے لا الہ قرار کیا ہے اور اس کے ذریعے سے اسے رضا الہی مقصود ہے اسے. تو نے کہا اللہ و رسول والا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں سلسلے میں، باقی ہمیں جو معلوم تو یہی دیکھتے ہیں. فَإِنَّا نَرَى وَجَهُ، ان کا رخ اور ان کی خیر خواہی یہ سب کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ منافقوں کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی ہمیشہ انہی کی طرف داری، ہمیشہ انہی کی طرف سے بولنا. اب آج ہی دیکھ لیجیے آپ تشریف لائے ہیں، اور اگر انہیں آپ سے محبت ہوتی آتے کہ نہیں آتے؟ ضرور یہاں پر آتے، اس موقع پر موجود ہوتے. تو ہم جو دیکھتے ہیں ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ ان کا سارا رخ، ان کی ساری طرفداری، ان کی ساری خیر خواہی وہ سب کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ وہ منافقین کے ساتھ ہوتی ہے، ہم تو یہی دیکھتے ہیں، لہٰذا میں اس کی بنیاد پر کہہ دیا. باقی حقیقت کیا ہے وہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے. باقی اللہ رسول کہے جان جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پتا نہیں چل، اللہ کے رسول بھی جان جاتے ہیں. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام قرار دے رکھی ہے اس شخص پر جو لا الہ الا اللہ کے قرار کرے، اور مقصود کیا ہم جائز صاحب اس سے جب تبھی بذالکہ وجہ اللہ، اس سے مقصود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے، تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام قرار دے رکھی ہے. تو بہرحال یہ مالک ابن الدخشن یا مالک دخشن جو تھے ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بدری صاحب ہیں. ہاں سے لکھتی ہے جنگ بدر میں یہ شریک تھے مالک ابن الدخشن یا مالک ابن الدخشن، بدر کے اندر باقاعدہ موجود تھے، اور سہیل ابن عمر کو قید کرنے والے بھی یہی تھے، سہیل ابن عمر کو قید کرنے والے بھی یہی صحابی تھے. چنانچہ ابن عبدالبر نے لکھا ہے لم یختلف فی شہود مالک بدر، کوئی اختلاف نہیں کہ مالک ابن دخیش بدر میں شریک تھے اور سہیل ابن عمر کو انہوں نے قید کیا تھا. اسی طرح سے مغازی ابن اسحاق کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مسجد ضرار منادم کرنے کے لیے بھیجا تھا ان میں ایک کون تھے؟ مالک ابن دخیشن بھی ان میں سے ایک تھے، لہذا مالک ابن دخیشن اور اس طرح مان ابن عدی ان دونوں کو آپ نے بھیجا تھا اور جا کر کے مسجد ضرار کو کیا کرنے کے لیے؟ ختم کرنے کے لیے، جلانے کے لیے اس کو. چنانچہ ان دونوں نے جا کر کے یہ کارنامہ انجام دیا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نفاق ان کے یہاں نہیں ہوئی تھا. بدری صحابی ہیں اور بدرے میں جو شریک تھے ان کی فضیلت کیا ہے وہ آپ کو معلوم. بدری صاحب کیا فضیلت ہے؟ اب ہو سکتا ہو شروع کے زمانے میں ان کے یہاں کوئی چیز اس طرح کی رہی ہو اور بعد میں چیز ختم ہو گئی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصدن انہیں بھیجا ہو کس چیز کے لیے؟ مسجد ضرار کو ردم کرنے کے لیے جو بنائی تھی منافقین نے بنائی تھی، لہٰذا لوگوں کو تاکہ معلوم ہو جائے کہ مالک دخیشن کے یہاں نفاق نہیں پایا جاتا ہے. تو آپ نے جان بوجھ کر کے ان کو بھیجا ان لوگوں میں جنہوں نے مسجد ضرار کو ختم کیا تھا، ظاہر کیا تھا اس کو. اور باقی جہاں تک مسئلہ ہے جو کہا یہاں پر فَإِنَّا نَرَى وَجَهُ نَصِيحَةً لِلْمُنَافِقِينَ، ان کا سارا رخ ان کی ساری خیرخواہی یہ منافقین کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس کی اور وجوہات ہو سکتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں دوسروں سے بھی تعلقات رکھتے ہیں، کبھی کچھ ذاتی مسائلے ہوتے ہیں، جیسے حاتم نے ابھی بلتان کیا تھا، بدری صاحب بھی تھے ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا. انہوں نے کیا تھا اس طرح کا عذر کوئی ان کا ہو سکتا ہے. دوسرے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ دوسروں سے مل جل کے رہتے ہیں تاکہ ان کو ہم صحیح طور پر اپنی باتیں سمجھا سکیں، انہیں ہم بتا سکیں. آپ کسی کے ساتھ احسان کے حسن سلوک کریں تو آپ کی بات ایسا انسان زیادہ سنتا ہے، زیادہ مانتا ہے. تو اس طرح کی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے وہ تعلقات منافقین سے رکھتے رہے ہوں. لہٰذا ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں سخت کہ ایسے قسم کے لوگوں سے بالکل کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، بالکل بائی گارڈ کرنا ہے ایسے لوگوں کا. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے نہیں کہ ان سے ربط رکھنا ہے تاکہ ہم ان سے کوئی بات کہیں کم سے کم تو ہماری بات وہ تسلیم بھی کریں. تو اس طرح کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ ان کی طرف داری کرتے رہے ہوں یا ان سے کے پاس جاتے رہے ہوں. تو اس طرح کی باتیں کوئی بات ہو سکتی ہے. بہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں شہادت دی کہ قد قال لا الہ الا اللہ یرید بذلک وجہ اللہ. یہ ہو گیا. اس حدیث سے معلوم ہوا اگر گھر کے اندر کوئی حصہ آپ خاص کر لیں، گھر کے اندر کوئی حصہ آپ خاص کر لیں صلوات کے لیے، تو ایسا درست اور صحیح ہے. صاحب اکرام کر دے گا کہ آپ نے گھر کے اندر کوئی حصہ خاص کر لیا کرتے تھے صلوات کے لیے، کوئی کونا خاص کر لیا، اس کو صاف ستھرا رکھیں، نظافت رکھیں، وہاں پر خوشبو لگا کے وہاں پر رکھیں آپ. تو یہ مطلوب ہے مستحسن. بس وہ دیکھ انہوں نے کہا نہیں کسی کے بارے میں کہتے تو منافق آدمی یہاں کہاں آئے گا؟ کوئی منافق آتا تو آتے وہ کیا جی؟ ہاں تو کچھ لوگوں کے بارے میں تو پتہ چلی جاتا ہے مولانا صاحب، تعارفن نہ ہوں بھی تعارفن نہ ہوں بھی لہن القول، بات کرنے کا جو انداز ہوتا ہے کس طرح سے اس سے آپ پہچان جائیں گے کہ آدمی کیسا ہے، یہ منافق ہے. تو سب کے بارے میں تو سب کو نہیں معلوم تھا، لیکن عبداللہ بن عبید کے بارے میں کون نہیں جانتا تھا؟ عبداللہ بن عبید بن سلول کے بارے میں کون نہیں جانتا تھا کیا یہ منافق ہے؟ تو اس طرح سے اندازہ بات کرنے سے ہو جاتا ہے کہ فلاں کیا یہ منافق ہے، گرچہ اعلان نہ ہوا ہو کہ فلاں فلاں فلاں لوگ کیا یہ منافق ہے، لیکن معلوم تو ہو جاتا ہے علماء سب کی فلاں یہ منافق ہیں. نہیں آپ اس لیے تو آپ نے نکیر کی لگ رسول نے نکیر کی کہ آپ کو کیا معلوم ہونا تھا کسی کے بارے میں. اگر کسی کے بارے میں آپ فیصلہ نہیں کریں گے فلاں کافر ہے فلاں منافق ہے، ایک طرح سے اگر کوئی لا الہ کا اقرار کرنے والا ہے تو اس کے بارے میں آپ کہیں یہ منافق ہے یا اللہ کی آپ مراد کیا نفاق نفاق عمل، ایک ہوتا ہے نفاق اعتقاد اور نفاق عمل. تو آپ کی نفاق جو ہے منافق آدمی ہو تو کبھی کچھ کہتے ہو اور کبھی ورنہ وعدہ بدل دیتے ہو، تو اس اعتبار سے کسی کو کہتے ہو دوسری بات. لیکن یہ جو منافق ہوتا ہے منافق اعتقادی جو کفر ہے تو کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں منافق انسان منافق ہے؟ منا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آ ہی نہیں سکتا آدمی تو کیا کرے گا مولانا صاحب، راستہ ہی نہیں کوئی آنے کا، بارش ہو جائے پانی بھرا ہوا تو کیا کریں گے راستے میں؟ ہاں ویسے کبھی آدمی کسی طرح چلا جائے کس ذریعے سے، لیکن اب آنکھ بھی کمزور ہو گئی، دوسرے پانی سیلاب بھی ہے اس طرح کا، پھر نہیں جا پا رہے ہوں، کہنے کا امکان نہیں ہے. حال یہ بھی چیز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن انوم میں مکتوم سے کہانی آنکھ وانکھ کا مسئلہ نہیں چلے گا. آنا پڑے گا آپ کو, اذان سنتے ہیں اگر آپ تو مسجد میں تو آنا ہے, لیکن اگر اس طرح کی مجبوری ہو جائے کہ مسجد میں آنے کا امکان نہ ہو تو اس کے لیے رخصت ہے, یہ تو کسی شریف سے معلوم ہوتا ہے. گھنٹی ہو گئی کیا جی؟ نہیں مٹھائی اٹھائی تو الگ مسئلہ ہوگا, مٹھائی اٹھائی تو نہ مٹھائی کبھی کھلا دیجیے آپ. کیا جی؟ وہ تو سب الگ چیز, یہ سب تو غیروں کا طریقہ پھیتا ہوتا کٹوانا ہم مولانا صاحب مشکل لگ گیا نا, اس لیے کہ باقی جہاں مسئلہ تبرک کا ہے کہ تبرک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے, تبرک جہاں کا مسئلہ ہے تبرک تو آپ کے ساتھ خاص ہے, کسی اور کے لیے تبرک نہیں صحیح ہے. باقی اب جو ہے مسجد ہے صلاح ادا کرنا آپ پڑھیے تو کسی بڑے عالم کو بلا کر کے آپ پڑھائیں, نہیں کہہ سکتا ہوں سے نہ جواب کا فتویٰ دے سکتا ہوں میں نہ, اس لیے کہ تبرک کا مسئلہ والے وہ تو قطعی طور پر کسی کے ذات سے کسی کے لعاب دہن سے کسی کے اور چیز سے تبرک حاصل کرنا قطعی طور پر نہیں جائز ہے. لیکن یہ بہرحال محتمل مسئلہ ہے کہ کسی کو بلا کر کے اور آپ کیا کرائیں, مسجد ہے تو اس کا افتتاح کروائیں, یا اسی طرح سے مسجد بنانا ہے تو کسی سے سنگے بنیاد رکھوائیں, یا اس طرح کے امور ہیں. اب اس میں ہو سکتا ہے مسئلہ, میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. چلیں جی ہاں, تو زہری کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے بارے میں حسین بن محمد انصاری سے بھی پوچھا اور یہ بنو سالم ہی کے ایک فرد ہیں, ان کے سرداروں میں سے یہ, کہ محمود بن ربی نے ہم سے ایسے حدیث بیان کی ہے. تو میں کہا نہیں صحیح واقعہ ہے, صحیح واقعہ یہ اس طرح مثل ہمارے آئے تھے ہمارے خاندان میں ہمارے علاقے میں محلے میں اور یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا تصدیق کے. چلیے جی ہاں, تو یہاں پر باب ہے التیمم فی دخول المسجد, مسجد میں جب آپ داخل ہوں تو وہاں پر دایاں پاؤں آدمی پہلے داخل کرے مسجد کے اندر, تو مسجد ہوں یا اس طرح کے جو مقامات ہوتے ہیں یا مسجد کے علاوہ کوئی اور کام کرنا ہے تو اس کو کدھر سے شروعات کریں, اس کی دائیں طرف سے آپ شروعات کریں اس کی. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے یبدأ برجلہ الیمنى, آپ مسجد میں داخلے کے وقت پہل دائیں پاؤں سے کیا کرتے تھے, جب نکلتے تھے تو بائیں پاؤں پہلے نکالا کرتے تھے. لہذا مسجد میں آپ جائیں تو اہتمام کریں پہلے کون سا پاؤں رکھیں, دائیں پاؤں پہلے رکھیں بائیں پاؤں اس کے بعد رکھیں, اور نکلیں تو بائیں پاؤں پہلے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ چھوٹی سنتیں ہیں جن کی طرف توجہ آدمی نہیں دیتا ہے. اس سے پہلے میں نے بتایا آپ کو, لیکن ان سے انسان کے رجحان کا پتا چلتا ہے کہ انسان کا رجحان دینی ہے یا کیسا ہے. تو یہ سب چیزیں ان سب کا اہتمام کرنا چاہیے, آدمی کا ذہن دینی بنتا ہے چیزوں کے اہتمام کرنے سے. کپڑا پہننا ہے آپ کو تو کیسے پہنیے, دائیں طرف سے پہنیے, پہلے دایاں ہاتھ ڈالیے بائیں ہاتھ اس کے بعد ڈالیے. آپ کو پاجامہ پہننا ہے دائیں طرف سے پہنیے, اتارنا ہے تو پہلے بائیں پاؤں کا موزہ اتاریے. تو ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے, اس سے آدمی کو ہر وقت اس کو گویا کہ کس کا احساس ہے, شریعت کا شریع احکام کا ہر وقت انسان کو احساس رہتا ہے کہ ہم اس وجہ سے اس طرح سے کر رہے ہیں. مولانا صاحب جہاں چپل اتارنا ہو آپ کو اس کے بعد داخل جہاں ہونا ہے اور سمجھے وہاں سے مسجد کا آغاز ہو رہا ہے مولانا صاحب, ٹھیک ہے, جہاں سے اصل مسجد شروع ہوتی ہے وہاں. اب آج کل جو فرق کریں گے آپ دیکھیں کہاں چپل اتار کر کے آپ جا رہے ہیں, وہاں سے مسجد کا آغاز آتی ہے. پہلے زمانے میں تو خیر مسجد کے اندر چپل پہن کے چلے گئے تو وہاں پر دیکھیں مسجد کہاں شروع ہوگی, لیکن اس وقت دیکھیں گے آپ جہاں دیکھیں چپل اتارتے ہیں اس کے بعد داخل ہوتے ہیں آگے, وہاں سے مسجد کا آپ کے آغاز ہو گیا. مسجد ہوتی ہے اس کے بعد سہن ہوتا ہے, ایک حد بنا دی جاتی ہے, وہاں لکھا ہوتا ہے کہ مسجد کا, مسجد کی حد یہاں سے ہے. اس کے پیچھے مسجد نہیں ہے, حالانکہ وہاں پہ بھی سہن ہوتا ہے لیکن وہ پٹا بنا دیا جاتا ہے کہ مسجد کی حد یہاں ہے. ان کس وجہ سے ایسا ہے؟ جنازے کو باہر پانی کے مسلح بنا رکھا اس کو آگے, تو ان کے یہاں ہوگا بھی مسجد کی تعین آپ نے کر دیا کہ یہاں تک مسجد ہے باقی آگے مسجد. قائم کر رکھے اگر انہوں نے اس طرح سے یہاں تک کیا ہے مسجد باقی حصہ مسجد نہیں ضرورت کے لیے مسجد کام میں آ سکتا ہے جیسے نا ضرورت پڑے تو سفید باہری مسجد کے لے سکتی ہیں تو پھر بنا رکھا انہوں نے تو ٹھیک ہے لیکن اصل ایک ہی جگہ ہے جہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے آدمی گھر مسجد میں کہ اصل مسجد کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے جیسے آپ کے یہاں جو جہاں سے پل اتارتے ہیں وہاں سے مسجد اپنے گاؤں میں جہاں دروازے سے باہر لوگ اتار دیتے ہیں تو اس میں یہاں سے مسجد کا آغاز ہو گیا باقی جو ہے مسجد نبوی وغیرہ ہیں تو باؤنڈری کے اندر بھی دور تک آپ چلتے رہیے تو جو اصل مسجد آتی ہے عمارت اس سے پہلے کیا ہے وہاں دعا پڑھ لے آدمی مسجد داخل ہونے کی دائیں پاؤں پہلے وہاں پر داخل کرے باقی جہاں شک ہو تو پہلے ہی سے جہاں لگے آپ کو یہاں سے وہاں شروع کر دیجیے حدیث پڑھ دیجیے انہوں نے مرتبہ جی سر شکریہ